أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الملك سورة الملك سورة الملك mom moy début tambale 29e khaj alcorane amma yata modon moy 30e bi amma jëm souf mulki nak ba balanga ya gamma mom moy 29e bi suratul mulki al mulku moy nguur wa moy nguur mom lañ nane la royauté la kon moy nguur al mulku suratul mulki nak sar bi nak saru makka la mu def lum def suratul mulki makkiyatun wa ayatuha 30 moy 30 30 ou 60? 30. Pourquoi nous l'avons fait? Ah, ou ça c'est en arabe? Non, non, c'est ça. C'est le nombre de sourates. Si on est Fatiha, Bakara, Ali Imran, Bofi, c'est le 67e sourate. Ah, d'accord. Mais Aya Isar, c'est 30. Ah, c'est 30, oui. Donc, c'est Saru? Makkala. kon mona bismillah ci turu suñu borom arrahman mi fess del ak yermane arrahim mom yermane yaatu ci mom lay turum lay tambale mona tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir tabarak moy barkelna barke xam nga baatu barke ci wolof fi li joge ak li ñu naan baraka tamit en français la baraka tabaraka moy barkel na magna bari na yiwu amul fu mu tambale amul fu mu yew fu mu yem kan mo barkel alladi ki nga xamne nga xamne mom lu am barke lu nek rek mom moko waral koko moy kan moné alladhi moy ki nga xamné bi yadihi ci loxom la nek al mulku ngour ngour ci deug deug ngour ci loxoy yalla la nek wo wota mom yalla mom de nga xamné mom moy ki nga xamné mom la mo barkel te ci loxom lo ngour nek wo wota mom mo mele ala kulli shay'in ci lepp qadirun lepp la man yalla dara tuuko ku am nguur mo la ko jox ku ñak nguur mo la ko ñak lo bi mi wax bi yadihi al mulk tu'ti al mulka man tasha allahumma nan nga waxati ci din nan tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha bi yadika al mulk wala moy yaay jox nguur kula neex kula soob rek ngay jox nguur ñu ne he diiw de mom lañ fal mu nekk ci jall bi melni ba nit ñi japp ne mu yagg ba nit ñi japp ne dootu fi joge benn bes mo xam bu de ñi nga xam ne seenu dekk election lay am ñu jël ko fa wala ñi nga xam ne mom affaireu doon nante la mo de keneen ñew wala sax muy ko xam ne dañ ko coup d'état ko ci jeexal rek yalla jeexal sa nguur mo la ko joxone tontil mulka moy joxe nguur waye tamit mom moy rocc nguur ci ku ko neex motax ñu def nga nek jité dara japp ne sa nguura tax bokku na ci dof ak ñak fayda ndax yalla mi la ko jox ci ngeeneelam rek la ko joxe ta bari na ño xamanteni ni boudé yow da nga fogné rek affaireu diplôme la ak lool diplôme bi nga am amna lu ñu ko ñëk am ki la jangal ba nga man lo ba nga am diplôme bi mom mo la man ta téwu ko doon doonu ko waye tamit bokku na tamit ci gatt xel ñu fal la fenn waso fal yo yep ay nguur la ministère sax ak nguur la nguur gu ndaw la ñu fal la fenn dox la nguur nga japp ne yow chaise bi dotul bouger ci ndax chaise bi nga tok bu doon ne mom dañ fay wara sax ki nga fi remplacer doon fu won joge bang fay tok yow kon nak bo fi ne na nga xamne mbir mi li wolof njaay nan chaaya la rek yalla koy solol ku ko neex tay mu solol ko ki suba mu summi ko solol ko ci dess bala mu koy summi nan nga ci ñaaw boko solé nan ci rafetal bu ko defé bo ci rafetalé sax da ko dootul dindi wala bu lako même lutax du ko dindi même bu dé def nga li nga wara def xam nga nguuri nguuri adina yi lañ nan folli nañ diw gis nga khilafatur ar-rashida moy ni sahaba yi radhiyallahu anhum yi nga xamne ñoo doon non yolente bi sallallahu alayhi wasallam après moy ñoo ko remplacer won deg nga ci kenn ñu ne folli nañu ko wa sallam ndax lan ñoñu dañ ko tek fi len yalla ndax boko solé boko jëlé ni la yalla niko yalla bëgg rek ndax critère yi yep tamit dañ koy set budé jox nañ ko ko mat mom dootul deñ ci mom bu doxale li yalla bëgg budé nak day doxal lu keneen ki subañu ñina ex lañ koy wax ex président son président son excellence mais ex rek wala l'ancien wala le président sortant yalla na nak man nguur yo yep ngeen am ci adina ak nguuru adina sax momelu adina ak molemu ad moy adina giñu xam ak adina biñu xamul yalla ne lool lepp mako mom ndax lool rek am le monde visible et le monde invisible monde visible et le monde invisible yalla ne lool lepp sama loxo la ne mona wa huwa tabur yalla ala kulli shay'in qadir lu ne nak la man dar retou wa wa ndax bu ko dara teewon rek day dessé nek yalla ndax kon amna lu mu manou yalla nak dara teewuko tekewul ne lu na kon xam nga nit ñi lañ nan borom xalaat yu gatti mais yalla comme ko dara teewuko kay tem ñu naan mais mom man da am do kon lool da ko wuté lool moy xalaatu borom xel yu gatti ndax am dom ak wañéku la ndax day wone né yow sa am dom gi nga am dom moy né yow amna luy joggé ci yow di nek leneen té yalla dafa composé wul bay am luy daggé ci mom di dem fenen mone alladhi yalla momo nga xamne ci loxom la nguur nek tamu man lepp bo xamagul balegi kogu moy kan mone alladhi moy ki nga xamne khalaqal maut mo sos mo bind lan de khalaqal maut mo bind de mo créer de liñu nan de wal hayata mo dund mo bind tamit lan dundu lan motax mo bind ko mone li yabluwakum ngir mu natulen examiner len ayyukum ana kantin ahsanu amalan mo gina rafet def wa huwa tabur yalla al aziz moy ki nga xamne mo noti nguram al ghafur moy aji jegal akon bi kon ñu gis ne yalla lan la jëk bind de lo fi chirurgie esthétique dijé mout ay ADN yo xamné dañ na les ADN de longévité da ngay fonto sa bob ndax yaram lo lumu loko djema naysal dem ñu xorti la fu nek dila changer ngir mu gina rajeunir li nek sa bir xam nga né mom wess mom magla ta du yaram bu no wulis moy faire la personne sa bir li sa dole atan ak sa li li nga atan ak li nga man lolou c'est intérieur du ay yaram wu li sa koy maye ñaata nit ñoo nek ci hôpital yi seen yaram yu lis lañ yor mais manu ñoo yëkëti dara ñaata yoon ngay gis ay nit yo xamne seen yaram yi moye de naaj bi ki ko bu naaj bi génné sa mo am problème ta pourtant ñu ngi dox ko dem di dox seen soxal kon bo yaakaare ne dem ci chirurgie esthétique ñu daggal le fi changer le li tepil la sa blex defalat la lex bu gina ki nga nan revenir ay cure de jouvence lolu ay tiaxan la lolu nak moy ñu gëmul yalla koy def ndax lolu bokku na ci li yaronnabi sallallahu alayhi wasallam téré muy soppi mbindum yalla ñi yalla reub waaw mais amna ay julit yu koy commencé def légui comme ko ñom tubab bi lañuy copier lu mu def baxna ni mi xolé lañ bëgg di xolé ni mi doxé lañ bëgg di xolé façon sag yi muy yor lu tubab bi ënd rek mom c'est un blanc immaculé dañ jël bo né diiné nak ñu né c'est arrière kon yalla lan la ñëk bind mo né allazi sa borom bo mo ki nga xamné khalaqa mo bind al mauta de kon de la ñëk sos ta de ci nit ñi ni la raglu mais de lu rafet la ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dañé de yawmal qiyam de day nek yalla da koy indi mu yor forme am kuy mu wex am xar xam nga xar mo yar ni muy rafeté ni muy kiwé de non la mel réellement de ké non la mel ñu wan ko wa aljana ne len ba xam ngeen ki wam ñu ne ko baña xam ki moy de wan ko wa safara ñu ne xam ngeen ki ñu ne baña xam mo ñëndi fi buñ déwuloon duñu dugg fi ñu dugg mo leen nak ku ci nekk fi nga nekk na nga fa sax ñu ray ñu teureul dé ray ko kan mo koy ray yahya alayhi salatu wassalam xam nga dé xol yahya lu muy tek moy na dundu yahya dunduna yahya mo moy ray dé voilà yonante allah yahya alayhi salatu wassalam doomu yonante allah zakaria la won mbok sayidina isa la won ñom ñaar duñ doon ñoo dundando sax ndax papa yi sayidina yahya alayhi salatu wassalam muy zakaria mom mo yar kan mo yar sayyidatuna maryam mo jur sayidina isa alayhi salatu wassalam ay bok la ñoon mom mom yahya mom alayhi salatu wassalam mu ngi turum mu ngi ci alquran ak yoy du wa kur fil kitab bi nan suratu maryam tuduna fa yahya min nan wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya muné inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya wala dane yonenta allah zakaria ñun yalla dañu lay bëggal ci dom jo xamné yahya la tuddu lam naj'al lahu samiya moy la première personne bu tuddu yahya ci kaw suuf tour bob c'est la première fois mom la touba bi nan jean baptiste moy yahya moy ki ko ñëk tuddu yahya mom moy ray de ta de xar la ndek xar mu rafet la gis nga lo moy tital ni kon moone mom mo bind de mo tax nek fi japp ne do de wala kuñ la tagge rek nga nan wuy fuma jëm wa ta de la ñeekono bind mom ak dund mom wa yalla neena de la bind dund lan la jital ci wax ji de mauta wa moy al maut moy de al haya moy dundu ah hayata nak waye nak yalla du bindantu ta du defantu moy lu mu def rek lahul hikmatul baligha mom mo am sagesse bi nga xamne amul fumu yem top na xelu mindeef moy lan motax suñu borom bind de bind mune li yabluwakum ngir ma examiner len teste len xol ku nek lan ngay def li yablu ayyukum ana kankin ahsanu amalan mo gina rafet def yalla soxlawul quantité mais qualité la soxla qualité la soxla way qualité bari le barkele ko ba voilà bari le mom ñaata nit no bari le waaw tu vois da seeni souci waaw manuñ ci fa de nit ko xamne mom amul sax fum liggé waaw mais soxla bu ne yalla dina ko fay waaw c'est ça lolou kay alal ji lolou lañ ko don boye ta ki am nako mako waaw ki amu ko luñ yor luñ nan mu ngi ci compte yi mu ngi ci poche yi mais fu soxla teude yalla fay yalla fay lolou de amana way lolou pou solo de lolou nak nitu da ngay mo tax ngay gis nitu yalla yi deug nit ñi xamul dañ leen di yeureum leg leg bu dé nitu yalla bo xamné xamuñu ko mu bari alal ndax nitu yalla tamit cela ne veut pas dire que du am alal ki milliardaire bi alal ci dëkk bi mëna nek ki waliyu bi gina mat ci adina bi ndekete moy né nek ku baax ak am alal joté wuñ dara mais ki gina baax man na nek ki ëpp alal nit ñi nak dañ ko gis muy sol lo rafet ñu naan ki ni mu bëgge adina neke mom du bëgg adina dafa am yalla na fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith xewal li yalla xewal c'est ça ko waxtane da ko yonnatu sallam ne yalla da fa bëgg bu xewale jambi muy gis jeexitalu xewal li ci mom wa c'est ça bu de ko lool lay doxé yeen ngeen koy jëw na ki da bëgg xaliss da bëgg alal ak bëgg adina xol ko ay damine rek lay sol sol c'est ça mais damine bu ko lew lutax du ko sax lo bëgg mu sol ay daggit ay daggit wa wa ñu yërem ko sa xamo xana xamone amna benen façon gistal moy baña di sol ay daggit ngir ñu considérer la ñu bari ñom dañ dul côté bob da len di rir duñ ci bayyi xel moy ne man nga ñew ne li duma ko def ni lay solo ndek yow ni nga def bëgg ñu considérer la tax ndax bo solé non ñu né ah ñi nak ñoo ñu bax ñi ñoo dudd adina lool nga ci ñu ndek tay kon yalla soxlawul du quantité bari lé ko moko moko ñor mais liko yittel moy li nga def ana lan mo ci gina lan mo ci rafet li gën nak ci jëf yi moy lim wax wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin ana tan mo gina rafet wax kaddu ki nga xamne dafa wote jëme ci yalla ba pare mu jëf lu bax ba pare ne man ci julli ni wo matu la bo reuy reuy lu taxuma jox fuma yalla diri ma non la duma am remords ci lu yalla dogal bu mu def bax jeuf yi nak yi ci gën moy julli yaronu allah neena jeuf leen ta xamne ne manu ngeena tek jeuf yu bax yeb manu ngeen ko def mais na ngeen xamne nak li gën ci seen jeuf yi moy julli mo dox bayiko fi di sonal sa bop nan man joxelek rek doyna yow mom xamo dara wa ci nga li le principal c'est ça ndax relation bi jitt moy ce relation ak sa borom bu deugere rek relation ak nit ñi reug deugere deugar boko deugerul nak relation nit ñi du deugar te li ngay bëgg ci ñom moy ñu considéral duñ la considérer ci jëwlu lañ dëkk yi nga bëgg ñu wané ko ci yow yëp kenn du ko wané contraire bi ndax yalla ne yonentu sallallahu alayhi wasallam man ra'a Allah bi wa man sama Allah bi kep ko ngistal yaw li nga bëgg ñu gis ko yalla contraire lolay lay wanel ci nit ñepp da ngay gis ko xamne mom day jima di def lo xamne naturelul ci mom bëgg ñu ko gis gaay legi lan lañ wax way nak dafa bëggum gistal quoi dafa sof quoi mom detaay bu mu ne mom bopam rek lay waxtane le bëgg ñuy wax tous les sujets day revenir ci mom rek ta pourtant mom da bëggoon mu contraire lolou la bëggoon woy wax ju rafet car gaay ki ko mais tamit bo bëgge ñu lay dégg defo ko ngir yalla mo xam da ngay jangale diine lolou mo ci gina graw mom yef yo xamne yalla yalla da ci waru djublu nga ci djublu kenen waaw lolou mom bu ne lolou yalla legi day tax légui yow éco bu bonne la nit ñi am ci yow kon rafet ju ko mo am solo ak rafet jëf munaw huwa tabur yalla al aziz mo not ci nguuram ken du wagn loxom nan ko defal li ken du ko forcer ci dara al ghafur moy ki nga xamanteni moy djeggala kon lo andi ci bakar yalla effacer ko yabna adam law balaghat dhunubaka anan dhunubuka anan as-samai thumma astaghfarta li ghafartu lak wa la ubali mune yow doomu adama bi bo andi won sa bakar bu ñewon tolni asaman si boko non nangale ba ca asam bay titi asaman sa ki bakar bi nga ñaan ma jéggal ma jéggal la ta duma faalé né sax defon nga defon nga ko deug way voilà mo dox ko moy al ghafur azza wa jalla mune alladhi balegi balegi mo ngi wax kan moy suñu borom koku nga xamne mom la nguur nek nguuru nguur guñu gis ak guñu gisul nek ci loxom waxna la boko xamul moy ki nga xamne mo bind de bind dundu ngir testé len natou len ana kan mo gëna rafet jëf ta mom moy ki note ci nguuru moy aji jéggala kon mu continuer bo xamul balegi jappal alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa alladhi bur yalla moy ki nga xamne khalaqa mo bind sab'a samawati jurom ñaari asaman tibaqan ñuy luñu yo xamne dañu rangelo bi daan fete kaw bi top ci asaman yoyu nak monde invisible la moy nit manuko gis ludul ko yalla ubbe may la nga gis ko mais suñu beut yi ni ni buñu demone fak satellite mana ag ak fu mana sori moy manuñ ci tek suñu beut ndax monde invisible mu ngi melni comme jinne yi jinne yi man lañu nek ak ñun duñu ko xam doko gis way c'est ça ñom ndax ñom lan monde invisible lañ nek légi bo ñëw naan man damay dem monde jinne yi séti len yow monde jinne est ce que ce cœur amul jinne yu fa nek waaw mu ngi non voilà malaka yi bindu sey jëf dañ leena mëna gis est ce que gis nga len ñepp ci nit ñi duñ leen gis c'est ça da way kon djuroom ñaari asaman yoy bu kenn nan way planète jangam planète yoy luñu gis rek bokku ci ndax lool c'est monde visible té lool monde invisible moy al malakut mulk moy suñu monde bi malakut moy bi nga xamanteni invisible la kenn nguuru yalla gi nga xamné mo manem gi nga mo mek yalla gi nga xamné amna histoire bu ma mudu don won ci internet xawma ben waxtan buñu def ci internet la tu té la xamné dañuy transformer les anges là tu vois ñuy wax ci anges que tu vois xam nga dañuy def ange comme avec les ailes et tout ça là tu vois est-ce que lolu fu waf non c'est que ben affaire la femme moy bo déggé xam nga alcorane lool wéd mom dafa saxal né malaaka yi dañoo am en tout cas am nañu ci am ay laaf mais yow est ce que yow li nga déggé laaf li nit ñi xam ci laaf moy lool waaw mom la wax uli ajni hamathna wa thulatha wa thulatha wa ruba moy bi mi wax né nu mu tuddati nu commencé ti ja'ilul malaikati mo def malaika yi uli ajni hanu boromi ay laaf wa histoire bi c'est amna ci scientifique yi ñoo doon traduire quoi di wax way wa wa non c'est que lool moy comme lima wax sank ci jinné yi ñom lool ni ñu tégal la lo xamné ci il veut jamais quoi c'est que ben affaire dafa am moy né gis nga affaireu ngëm la foi téguul ci expérience modax sourate baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi lolou tambale alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi ñi nga xamne dañu gëm kumpo moy luñu dul gis lo xamne ñewul wala bu amé yit gisunu ko wala li ëpp ci nit ñi gisunu yowmal qiyam luñ la ci man di wax kenn dunduggu ko yoyul moy ay ngeum la yo xamne malaaka yi ñi ëpp ci nit ñi luñ leen gis gis ainsi de suite liñ dul gis bari na bari na wa ruh bi ñi wax naan lam kan mo gis lam lam ñi koy gis bari wu way c'est ça té ñom pourtant ñom ñi lay wax ñom gëm nañ ñom sax sen langage dañ nan lam il a perdu lam mais né ko ana lam comme gëna yow lepp lam moy lam ci doomu adam wan ñu am waaw c'est ça dé yéw ak sen scanner yi dugul leen ñu ko ci tunnel bobu wané leen waaw waaw c'est ça dé bu dé luma bisul duma ko gëm pourquoi dañ ñé ray ak am te xamuñ luy am yow andil am kon ñu gis comme que né nga lo gisul rek il y a des choses way moy ne ngeum yalla mom ta tamit ben affaire dafa am solo ci julit moy bu geume limuy moy ne ñun duñu geum parce que dem nañ ba gis ba experience wané ne ah alquran waxon de wala la yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waxon de gis nañu réellement non non ñun dañu geum parce que yalla ko wax parce que yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ko légi bu expérience yépp ñëwoon wax le contraire faalé wuñu léen ouais la expérience na dañuy ñëw né la ñi fi doon wax né la terre du tourner ñom ñoko doon wax do scientifique dem ba ci kanam né wat non terre bi day tourner soleil bi modul tourner non solo ki terre bi moy tourner la terre tourne sur elle-même voilà da ñom dañ non soleil bi moy ni seen yoyu légui yow nga bëgg sa ngëm wékk ko ci expérience do nga adam way ki né way nga xamné man nañu dem ba ci kanam né ah ñun kat lañu gisoon kat dañu joom théorème sangam wala li dañ ci joom lool légui yow naka nga mëna jëlé sa ngëm wékk ko ci lool non ñun mom liñu gëm gëm nañu ko soxla wuñu experience ngir gëm ngir muy fëndal suñu gëm man nañu dimbali nak mais du lo xamne day yok suñu gëm wala da koy wañi man na nek moya rek ngir buñuy ki wëteliko diko wané mais en aucun cas man du nek ne mom motax ñuy gëm wala ñuy wëd kon mune allazi moy ki nga xamne khalaqa mo bin sab'a samawati jurum ñaari asaman tibaqan ñu rangalo ma tarado gis fi khalqir rahman ci bindum yalla mu fess del ak yermane mi limu bind min tafawutin ci gallo gose do ci gis ak wañe do dem mukk ñu ne ah yalla de lam bindon mom yaquna wala dañ ko wara réparer fi bâtiment yuñ fi tabax lu mu yag dinañ ko renover bâtiment historique yépp dañ koy renover ndax lan temps bi jaar na ci ñoom galaw yek érosion yek yoy yépp jaar na ci asamanu yalla ji ban érosion mo fi jaar lepp fi la ko fekk li nekk ci biram yépp fi la ko fekk ta téewul mu ngi fi sa bopa xol muy gina rafet melni tay la fi day doora bes waye nak min day tax yi nga xamne c'est extraordinaire day mujj ordinaire ci yow wa lol la asaman si limu rafeté ak adina bi nimu rafeté nit ñi dootun ci baye ci xel vraiment ouais ouais c'est ça duñ ci baye xel ndax dañ ko min wa wa c'est ça mais li rek jar na ki man wa c'est ça mais li ma tim bo ba légui ku ñew fi ngi fek ak taru way bi moye de nga gis mu changer couleur ñul kook ñu naan deer mu bleu weex tal mo da suñu borom ne alladheena yadhkuru no inna fi khalqi as-samawati wal ardi suratu ali imran bi mi jeex moy sar bi top après baqara mune deug nek na ci mbindum asaman yi wal ardi ak suuf yi wal ak suuf si la ayatin mandarga buy wone ne yalla la ayatin li ulil albab mais ñi nga xamne seen xel seen mind dañ koy travailler moy dañ koy xalat borom xel yu set yi ñoy tok sax di ci xalat ñoy yaan mo ne alladheena ya ngay xaar ñu naan les intellectuels yalla ne man ñi la wax tudde len lu len neex après alladheena mo ñi nga xamne yadhkuruna allah dañuy tuddu yalla qiyaman mo xam dañu taxaw wa qu'udan wala ñu tok wa ala junubihim wala ñu teud wa yatafakkaruna ñuy fatale ku fi khalqi samawati wal ard ci mindum asaman ak suuf ci firawona di wax ne je don je e je ti wa le ci mo topé Moussa di forti wa ne li kay mom c'est le travail d'un boucher je vais tous les wa kon ko mom inna firawna ala fil ard dafa dafa beew rek ci kaw suuf waaw la jappe gaay ay baara yindi ay moyen kriyen ci Moussa sosé ci geej gi nak nek ci mine la c'est le travail d'un boucher tu vois je vais tous les massacrer waaw dugg ci bir geej gi rek ci wa ki yi nak ñew rek nday ah non la jaba bi re yep non lañ leen dem moy toulé ñi fat ñi fetterlu dépasser borne yi lu yalla wax ñu ki di reuy reuy lu ci adina bi xolal seenu dé rek am nga kérok ma nglay wax charoun gis nga fan yi liko dal tay ni metté lan mako do dafa affaiream dafa gina graw 8 ñaata depuis 2006 presque 8 ans de coma da jek rek affaire yi brusque tay wa gis nga moy ne bo nekké ci kaw souf di def lula neex ñaata famille la massacrer palestine ken manuko wax lum deg japp ne moy bour moy bumbi 8 ans de coma xey tay mbir yi rechuter mu am problème rien yi doxatul nenañ ki sa na way ay yalla way dem def yépp moy ne mbugal gi fi lay commencer motax gis nga julit ñi ni ñu mel palestinien yi dafa am bi ko affaire bi doora dal ak ki cérébral moko cérébral moko dal mu melno waaw ñu woné ci ndaysan kenn nga gis ben palestinien ben pa bu ki magla du pa non ñu woné ko diko laaj ci affaireu Sharon bi liko dal non moy 2006 mais xolal malgré lim def yeb nga xamné julit day fexé tout temps fété dépassé ki nek fi dina kawé moy du yor esprit revanchard way mune ñun mune mom lim def lim ñu def metti nan waye ñun malgré lolu yéne wuñu ko li dal xolal way c'est ça li ñu di dit way voilà nga war toujours way lolu la moy même li ko dal moy né buñu xamone bu ci wéré wala bok bu doon sax xamnañ ne ji digënté bi yalla man nako may mu tuup lool lañ koy ñaanal mais pour wan la rek ne la ku nekk ci kaw suuf di def lula neex buñ lay wax ngay def lula neex yalla gis nga fi mi jaar ak yow voilà moy firawna ay kaw suuf yeb nak firawna du ma fi newon rek jamono ju nek dina am firawna ño xamne lañ fi nek di def lu len neex waye nak nañu xamne yalla dina len def lu len neex lu ko neex après ta sax même lol ñuy def ci yalla len ci baye rek da ko sopp wa ma tashauna illa an yasha Allah daradu len sopp lulul musob yalla kon mu ne ma tarado gis fi khalqir rahman ci mindum suñu borom mu fess del ak yermane yi min tafawutin ci manquement lo xamne dañ koy def ñu nan ah li day dessena mat mone bo beugé asaman yoy xolal farji'il basara bo xolé asaman mindum suñu borom mi do ci gis ben manquement nan fi mo woron nañ ko gina defar fi dafa am bën buñu wara fi fat lool amul mune farji'il basara sanil sa beut delol sa beut hal tara ndax dina gis ci mindum suñu borom min fafa min futurin ci manquement fo xamne dafa fekk diñ ko gis ci asaman wala suuf ci diñ ci gis tamit lo xamantene ni dañu nan fi mom dañ ko warona def bu don ma koy def ni la koy def dedet mun asaman si ma tara hal tara ndax ni nga gis ci asaman sof min photo len lo xam dañ ko wara réparer dedet muné bula doyul sanni sa but bu ñëk bi muné summa ginaaw gi topal ir summa marja'il basara sanni wadal sa but moy répéter ko lu bari ngir xol lo xamanteni man nga ne fi defu lo da am defu karrataini ñaari yoon wala sax lu pu ñaari yoon defal xolal rek da ngay na mana set rek fu ay defu nek set len ci asamanu yalla mi ndax am na defu yanqalib boko defé de yanqalibuna delu ilayka ci yow albasaru se beut bi nga don xolé di xol defo ci minum yalla khasi an nek lu torokh wa hiya hasir moy la nga don out di xol lan lo xamantene ni day nek manquement doko gis ndax ki def la ndax yalla la yalla mi def affaire yi motax bu don kenen mom mom yiñ fi def mom day jekki jekki rek keppout keppou batiment yi kepp autoru di ngalen di tawax du bax wala ngeen len di entretenir tous les mois wala tous les 5 ans yoy nak fet ko ci yalla kon sa beut dina lott ci gis lolu mona wala qad deug deug zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wala qad deug deug zayyana taral nañu as-sama ad-dunya asaman bi gina soufey moy biñuy gis ñun bi masabiha ci ay lampe lampe yi moy lan moy de bidiw yi mom la tuddé lampe fi misbahun moy lampe الله نور السماوات والارض مثل نوره كمصباح في زجاجه في سوره النور كون مونے ولا قد دغ دغ زينا تارال نانيو السماء الدنيا اسمان بو جيغي بي بمصابيح تي اي فيديو فاصون غيس اي اي اي اي كي بلوتون ay façon bidiw yi am yeb ligay gis bidiw yo xamne dañoo bleu am yo xamne dañoo wex ga gis couleur yi nim bare waja'alnaha bidiw yoy nak ñu def len ruju man muy ay jum ay jam yu ay jumbo li shayatin ngir shaytani moy ligay gis ñu nan étoile filante bobu ab shaytane lay daqi mom la waxon ne ñom shaytané yi dañuy yastariquna sama dañuy sacc lan dañuy sacc deglu xabaaru asaman bi dox ko sen mbokk bu xaba yi bu ko defé bo ñëw di sétlu ñu am luñ la wax fekk ñom dañ ko déggon ci kaw ñew netali légui nak buñ deglu way ki malaaka dañ leen di daqé ki ay jum yu leen di door kum ci dal nak nga paralyser wala nga jare fa de mo ram mun duhuran walhum adhabun lu mu waxati wa yuqdhafuna min kulli janib buñ ñëw li ki rek ñu leen di malaakai di leen daq di leen ku dur ci wet gu ne bo ci dajje kuñ ku dur nak nga jom mi rek gam kay way mo ne nak dañ ko def kon bidiw yi motax ñu nan étoile filante ab ay shaytané lay daa mona waja'alnaha ñu def ko ruju man muy ay jumli shayatin ñer shaytané yi nga xamne dañuy jema deglu ji li xew li wara xew diko wax seen mbokk bu xaba kat yu bon yi magicien yi fen kat yu magi motax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam newon danaka lam waxon iblis xam nga iblis mom hadithu sayna abu hurayra bob radhiyallahu anhu bam don garde yonentou allah sallallahu alaihi wasallam dako don garde lo azakai moy tay dagn nan fiñuy def azakai fiñ ko don def mais azakai day nek ay xar di nek ay gilem di nek yo ay dandar am ben pa ñew don ci sacc mu japp ko nek iblis lo won legi mu japp ko muneko dama lay ñaan rek nga bayima premier bi mu bayiko mu delu set bim ñewé ci guddi ji la ko ngarde mu ñew yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko nan nga def ak sa ganu dem biig bi muneko kan muneko pa bi fi keuk moy sa gan muneko ah mom waaw kon ki mom la da ki xamul won kan la waaw waaw muneko waaw mom dafa ñew doon jël ci affaire yi ma japp ko neena ma nak musarakhuma comme ko magla ma bayiko muneko dina ñewat de ci benen goudi gi mu ñewat muneko tay mom yow fo jaar dama lay yobbu ci nabi sallallahu alayhi wasallam musarakhtu sarakh mu bayiko mu ñëwaat yeen ci suba ga yeen rasul sallam nako waxon na mënako ñëwaat na mënako waxon na lako dina ñëwaat mënako bo démé dina ñëwaat lum la wax rek moy doogu gis légui ci 3ème bi nak bimu ñëwaaté mu jappaat ko mënako yow mom tay amul loy wax lulul mu yobul mu saraxtu mënako dañuy dem yow mom tay do légui mënako légui dama lay jangal lu am solo nga bo pour nga bayima mënako waaw mënako ayatul kursi yu la ko ne boko jang kuko jang ñun maraluñ na dara mu ñew wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako wax na deug waye mom fen kat bu mag la ne ko koku xam nga kan la mo kan mu ne ko iblis la won mu ne ñom ayatul kursi ndax ñom alcorane da len di lak mo tax comme ñom buñ déggé fu ñuy jang alcorane duñu jégué côté yoy yeb ndax day melni feubu len di lak xam nga do fekk fo bu fuy tak nga fay dugg waaw waaw da ngay gina sol waaw c'est ça mu noddu tamit non la len di def buñ déggé noddu day daw lu bari ngalawol fofu yeb ngir bañ ko dégg ndax noddu ci ji bopam mokoy def dañ di repousser shaytan dal moy alcorane waaw alcorane ak ay noddu ak yoy noddu motax noddu jarul boy commencer nan astaghfirullah min kulli dhanbin inna allah kana dede lool bokul ci noddu waaw ak iqam yeb lool bokku ci ñewal rek allahu akbar allahu akbar ndax lool rek day dakk lan shaytané lool la jaru ko lool bokku ci ta lool dafa bokku tamit ci sos ci diine ju lu ci amul ndax lool kenn li ñi jangale noddu lool masu ci am kon mu ne wala wa atadna lahum wala qad zayyana deug deug taral nañ as-samaa ad-dunya asman su jege ji bu masabih ci ay lampe muy ay bideew waja'alna ha ñu def ko rujuman muy ay jumli shayatin ngir shaytané yi wa a'tadna lahum tab wajal nañ len préparer nañ shaytané yoyu lahum ñen len adhab as-sa'ir mbugulum safara munaw lil ladina kafaru bi rabbihim ta ñel walil ladina kafaru ñel na ñi nga xamne dañoo weddi bi rabbihim weddi sen borom adabu jahannama safara wa jahannam mbugulu safara mbugulu jahannama wa bi sal masir ay way mujju gogo nyaaw safara nek safara mujju gogo nyaaw quelle mauvaise destination quelle mauvaise ki bo mauvais séjour nga fay def la fa nit ki def buñ ko fa dougalé yalla nañu ci yalla mosal mune lan mo kay ma won la lutax ma woné mom nek safara mujjugu ñaaw la mune ila ulqu fiha nit ñi nga xamne lañu wéddi won yalla buñ leen sanné ci bir safara de sami'u laha dinañ deg laha ñeel safara shahiqan ben baat bu for wa hiya tafur muy furfuri day safara day nek ci gis nga buñ ko dougalé xam nga da ngay gis même bu dougalé dara ci tal ngay jik dig green minute bourna bu mu mel lu sauté waaw mune mom yu mel non la gaay lay def safara way tafaru wa da fa melni ah tay tam xamna ñu yëm ni da am ben way bu mu wara da am fu mu ko wara yobbu la ben way bu ko wara wo da am ko voiturage mais waji comme ko xamu fi mom 6h lama la ko non ma ngi ñëwaat wa demal na xamna kon dañuy yëm ni inshallah bi di ñew kon iza ulqu fiha sami'u la shayqan wa hiya tahur kon bi di ñew mom lañi